Halimde kalmadı aram o karar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman aman aman aman aman aman. Yüreğime açtı sağ olmaz yâre. Yüz bin tabip olsa bulunmaz çare. Yaramın lokmanı aman aman aman aman aman aman. Şeyler eyler kaşeyler. Cahil sır saklamaz seni far şeyler, seni far şeyler. Kaşları kemanı çeşmim yaşı dur etti yetiş. Gamlıyım felekten yedim pazarmış. Bir daha göreyim durma gel yetiş. Çıkma da bu canım aman aman aman aman.